Zamówienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 sierpnia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak, zapraszam. Nie poprawia się stan zdrowia ciężko poparzonego trzylatka z Rybnika. Sankcje wobec adwokatów, którzy zgłosili się do Sądu Najwyższego, są nieakceptowalne, mówił w Trójce wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. To już w niedzielę zagra Lato z Radiem Festiwal 2018. Trzyletni chłopiec z Rybnika, wyciągnięty w ubiegłym tygodniu z płonącego samochodu, nadal walczy o życie. Jego stan jest bardzo ciężki. Trzylatek w stanie śpiączki farmakologicznej przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Ma poparzenia drugiego i trzeciego stopnia, które zajmują połowę jego ciała, powiedział rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Wojciech Gumułka. Wszelkie jakieś dalsze terapie są uzależnione w tej chwili od takiego solidniejszego ustabilizowania go i jakichś subtelnych choćby poprawek. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w rybnickiej dzielnicy Boguszowice. Trzylatek przebywał w samochodzie, który nagle stanął w płomieniach. Chłopca uratował ojciec, który także doznał poparzeń. Paulina Kurek, Polskie Radio Katowice. Na miejscu, dodajmy, było wielu gapiów. Policjanci mówią, że niewielu chciało pomóc. Część osób nagrywała zdarzenie telefonem. Sankcje wobec adwokatów, którzy zgłosili się do Sądu Najwyższego, są nieakceptowalne, tak mówił w Trójce wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Media informowały, że Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy zwolniła mecenasa Grzegorza Chawryłkiewicza ze stanowiska kierownika szkolenia aplikantów adwokackich oraz wykładowcy prawa karnego procesowego po tym, jak zdecydował się kandydować do Sądu Najwyższego. Jeśli to się potwierdzi, powinien interweniować minister sprawiedliwości, mówi Paweł Mucha. Jeżeli natomiast miałoby polegać na prawdzie to, że są jakiekolwiek sankcje wyprowadzone wobec adwokatów, którzy ubiegają się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, co jest zgodne z polskim prawem, zgodne z polską ustawą, to oczywiście, że jest to działanie nieakceptowalne, które no, nie mieści się w żadnym standardzie, bym powiedział, jeżeli chodzi o przestrzeganie reguł etycznych. Dziekan Bydgoskiej Okręgowej Rady Adwokackiej Justyna Mazur mówiła, że nikt w Polsce nie wie, kiedy może nastąpić powołanie osób wybranych do Sądu Najwyższego, ale po ujawnieniu listy kandydatów, tu cytat, musimy liczyć się z tym, że pan mecenas zostanie powołany. Jak dodała, Rada musi natomiast znaleźć osobę, która przejmie obowiązki dotyczące szkolenia aplikantów od początku września. Nie będzie dochodzenia w sprawie billboardów Platformy Obywatelskiej ojcu Tadeuszu Rydzyku. Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód odmówiła wszczęcia dochodzenia. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyło około 30 tysięcy osób. Uznały one, że billboardy, które prezentowały, były w różnych miastach w Polsce przez przedstawicieli PO, głosząc, że tu cytat, Tadeusz Rydzyk wziął dotację 94 milionów złotych oraz opatrzone słowami byłej premier Beaty Szydło. Tu cytat, te pieniądze się im po prostu należały, mogły wpłynąć na podważanie zaufania niezbędnego do wykonywania pracy duszpasterskiej oraz pełnienia funkcji dyrektora Radia Maryja. To już w niedzielę. Skwer Kościuszki w Gdyni wypełni najlepsza polska muzyka. Lato z Radiem Festiwal 2018, czyli największa niebiletowana impreza w Polsce. Już za kilka dni, ale w Gdyni przygotowania do imprezy trwają. Dwie sceny, na których wystąpią artyści, nabierają kształtu, mówi Marcin Machała z Magic Box. Które tutaj mamy przygotowane na festiwal zostały zwiezione przez samochody w ilości 8 tirów. Mamy jedną scenę mniejszą, na której się będą działy koncerty mniejszych gwiazd. Natomiast mamy również dużą scenę, która swoją, powiedzmy, majestatycznością podnosi rangę, wydaje mi się, festiwalu. Czekam na Błażeja Króla. Cisza. Bardzo pasuje mi jego poetyka, jego muzyka, jego sposób komponowania i teksty. Bardzo chciałbym zobaczyć Zaleskiego. Wyrobił się przez te lata, jest naprawdę ważne nazwisko. No i po prostu bardzo dobrą muzykę, według mnie, dobry rok. Fani też już przygotowani czekają na koncerty m.in. Darii Zawiałów, Xanaxu, Króla Brodki, Krzysztofa Zalewskiego i Organka. Wstęp jest, będzie bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Prawie wszędzie słonecznie i tak powinno być cały dzień, od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 w centrum kraju, 29 na Śląsku Dolnym, Opolskim oraz na ziemi lubuskiej. Wiatr na ogół słaby wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Nasza płyta tygodnia. Różni wykonawcy, Lato z Radiem Festiwal. Ta płyta już jest. Jeśli mają Państwo ochotę ją dostać, to prosimy o SMS. Nasz numer 71335, 71335. Koszt 1 zł plus VAT. A w dzień wcześniej, czyli w sobotę, również w Gdyni, będzie rozbrzmiewał ten nasz dżingiel. 3-4 gramy. Lato z Radiem Festiwal w Trójce i Czwórce. Czyli Margański, Bert, Harper i ja zagramy dla Państwa imprezę. Zapraszamy na potańcówkę w Gdyni dzień wcześniej, czyli w sobotę. I zabrzmi również ten utwór, zespół U2, Even Better Than The Real Thing. I to w tej wersji najwyższa pozycja na trójkowej liście przebojów, 22. Bo też pierwsze półtorej godziny to będą tylko i wyłącznie hity z listy przebojów programu trzeciego. You're the real thing. Zespół YouTube, Even Better Than The Real Thing. Pozycja najwyższa na liście przebojów programu trzeciego, numer 22. Przodownicy lektury. W studiu redaktor Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dzień dobry, nie jestem sam. Dziś jest ze mną Marek Krajewski, autor książki Mok Pojedynek, autor zresztą 15 już książek. Tak. Dzień dobry. Tak, z tego większość to kryminały. Chociaż była jedna też taka reportażowa. No tato jest no oczywiście ulubiony bohater wrocławian i jeden z ulubionych bohaterów czytelników polskich kryminałów, czyli to już coraz młodszy Eberhard Mok. W tym odcinku cyklu ma lat 23. Jest rok 1905 i jest studentem. Tak jest. Młodszy już nie będzie. Nie będzie młodszy. Zastanawiałem się, czy w następnym odcinku nie będzie gimnazjalistą. Nie, tak nie będzie. W Wałbrzychu. Z tego względu, że musiałbym się przenieść do Wałbrzycha i opuścić mój ukochany Wrocław. Książka Mok Pojedynek jest dopełnieniem trylogii, którą można by zatytułować Młody Mok. To teraz będzie znowu Mok emeryt? Teraz będzie Mok młody dojrzały, 39-40-letni, ponieważ na kolejny cykl zamierzam osadzić w dzikich, zwyrodniałych, dekadenckich latach 20. No tak, wiemy wszyscy z filmu Kabaret między innymi, jak to wyglądało. To proszę, żebyśmy teraz troszkę wrócili do tej książki. Tutaj akcja kręci się wokół, no chyba obyczaju, który pan uważa za barbarzyński, czyli pojedynków. Tak. To było tak powszechne, jak pan tu opisuje w tamtych czasach, przełomu XIX i XX wieku? Bardzo powszechne. O ile na przełomie XIX i XX wieku te pojedynki miały na ogół, pojedynki studenckie, na ogół charakter rytualny, to wcześniej były to pojedynki na śmierć i życie. W tych czasach, które ja opisuję, oczywiście też bywały takie pojedynki. Dość często się one odbywały na pistolety, mimo że ustawodawstwo pruskie zabraniało pojedynków i groziły srogie kary za uczestnictwo w pojedynkach. Nawet lekarz czy sekundanci mogli takie kary ponieść. Mimo to były to rozpowszechnione, był to zwyczaj bardzo rozpowszechniony. Uważam za barbarzyński ten zwyczaj, a nade wszystko uważam ten zwyczaj za nielogiczny. Dlaczego nielogiczny? Ponieważ w sporze że decyduje to, kto jest bardziej sprawny, a nie ten, sprawny którego, intelektualnie, tak? No, fizycznie, a nie ten, po którego stronie leży racja. Ale to mnie zaskakuje, że to było rozpowszechnione w bliskim panu środowisku uniwersyteckim, bo pan przez lata był wykładowcą filologii klasycznej. Ten wydział pański się tutaj w ogóle pojawia. To są, pan opisuje swoich, że tak powiem, poprzedników z katedry, w której pan pracował. Trochę zaskakuje, że to nie dzieje się wśród arystokratów, którzy mają za dużo pieniędzy i się nudzą, tylko wśród studentów, wśród wykładowców, wśród ludzi, no można powiedzieć, pracy. Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie jest taka. Uniwersytet niemiecki przełomu wieków to był prawie wyłącznie męski świat. To był świat zhierarchizowany. Świat, w którym działały, nazwałbym to śmiało, paramilitarne organizacje studenckie, bo wszystkie one były na swój sposób paramilitarne. Te korporacje studenckie, Burschenschaft tak zwane, ze swoimi barwami, ze swoimi ubiorami rytualnymi, to były ugrupowania, które potem, z których potem no, powstali protonaziści i naziści. Takie są interpretacje i takie są rozpoznania historyków. Zatem ten świat był męski, brutalny, zhierarchizowany. Nic dziwnego, że pojedynki w takim świecie były na porządku dziennym. I były brutalne. Do śmierci. Do tego jest jeszcze tutaj bardzo ciekawy wątek tego, że mimo teoretycznie srogich kar, one były właściwie powszechnie tolerowane przez organy ścigania. Oczywiście, były powszechnie tolerowane, a ślady czy pamiątki po tych pojedynkach rytualnych, mam tu na myśli szramy na twarzy. Szramy na twarzy były często powodem no, do dumy. Niejedna Fräulein wzdychała, widząc studenta, który miał na twarzy blizny. To oznaczało, że te blizny mówiły o tym studencie: jestem twardy. Jestem męski. Tu jest jeszcze właśnie a propos Fräulein i a propos tego, co pan powiedział, że to był świat mężczyzn uniwersytet. Jest też ciekawy wątek kobiecy. Jest jedną z bohaterek, jest kobieta. I kobieta Rosjanka do tego. I tutaj pan wprowadza kolejny wątek, który mnie też zaintrygował, że na pruskich uniwersytetach, znaczy na pruskim uniwersytecie we Wrocławiu, studiowali Polacy i Rosjanie. Czy to jest zgodne z faktami? Tak, jest to zgodne z prawdą. Mnóstwo wiele pamiętników polskich studentów, byłych studentów czytałem, przeglądałem, żeby poznać obyczajowość i poznać dobrze ten świat studencki. Kobiet było niewiele. Jeżeli już były, to były świetnie przygotowane. Były to dobre studentki. Królewski Uniwersytet we Wrocławiu jako jeden z pierwszych w Niemczech zrównał w prawach studentki kobiety ze studentami w roku 1908, ale studentek było niewiele. I one często były bardzo dobrze przygotowane. Studenci, są relacje takie w pamiętnikach, iż studenci mężczyźni nie chcieli zdawać razem ze swoimi koleżankami egzaminów, bo często byli gorzej od nich przygotowani, ginęli w tym blasku wiedzy, jaki rozsiewała studentka. To przestroga też dla współczesnych. Może być. Proszę sobie wyobrazić, że były sytuacje też, no, moim zdaniem, godne najwyższego potępienia. Na przykład na Uniwersytecie Berlińskim pewien profesor napisał na drzwiach: damom i psom wstęp zbroniony, jest na moje seminarium. Tak było, zatem te studentki musiały na początku... No, czasy się jednak bardzo zmieniły. Oczywiście, w tej chwili większość... Kilka lat temu wykładowca jednego z amerykańskich uniwersytetów, tych czołowych, powiedział, że mężczyźni są bardziej predestynowani do nauk matematycznych niż kobiety, to został natychmiast wyrzucony. Choć zdaje się, to jest prawda, ja nie znam szczegółów, ale rzeczywiście, przynajmniej jeśli chodzi o ilość wybitnych matematyków w ostatnim okresie, kiedy już kobiety miały przystęp do tej nauki, jest raczej po stronie mężczyzn. Oczywiście, tak jest, też tak uważam. To była wielka ideologiczna nagonka na tego profesora. Stracił on swoją posadę, niesłusznie moim zdaniem. Tak czy inaczej, w tym świecie moim, studenckim, świecie dawnego Wrocławia, kobiety odgrywają ważną rolę, były świetnymi studentkami, często spotykały się niestety z pewnego rodzaju ostracyzmem, czy też rzekłbym z takimi, użyję tutaj cudzysłowu, końskimi zalotami ze strony studentów, były często wyśmiewane, musiały się odznaczać wielką siłą ducha i taką się siłą odznacza moja bohaterka, Natasza Diabrińska. To jeszcze niech pan na koniec powie jedną rzecz, czy to, co pan tu opisał, czyli zbrodnie w środowisku uniwersyteckim, to jest w pełni pana imaginacja, czy są może argumenty, że takie rzeczy się działy na przełomie XIX i XX wieku? Są takie argumenty, są takie relacje, zwłaszcza właśnie w kontekście pojedynków. Ja uznałem, że pojedynek może być sposobem uśmiercenia człowieka, a że pojedynki się w świecie akademickim były czymś powszechnym, to tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego. I historia, która była dla mnie inspiracją, jest historią autentyczną. Oto mamy rok 1860. Profesor Rudolf Westphal, filolog klasyczny, wygłasza taką oto tezę na wykładzie z historii języka greckiego. Mówi: drodzy panowie, mówi do sali, narody, w których języku jest mniej przypadków, stoją wyżej cywilizacyjnie niż narody, w których... Czyli mamy protonazizm. Coś takiego, i nagle tego samego dnia wieczorem w winiarnie na Nowym Targu, Neumarkt we Wrocławiu, student Pawęski, Polak, policzkuje profesora, mówi: pan jest kanalią, panie profesorze Westphal. Pojedynek odbywa się za dwa dni w Lasku Osobowickim nad Odrą. Profesor nie przyjeżdża. Wystraszył się. Tego samego dnia jego koledzy, profesorowie, nie podają mu ręki. Traci honor. W infamii odchodzi z Uniwersytetu Wrocławskiego. Mówi się, że to Polacy mają obsesję na punkcie honoru. No właśnie. Okazuje się, że Niemcy też. I ciekawy jest aneks do tej historii. Otóż ów herold germanizmu wyjechał do Rosji, gdzie się ożenił z Rosjanką i był profesorem gimnazjalnym w Moskwie. A resztę to już państwo przeczytają w książce Mok Pojedynek, którą bardzo serdecznie polecam. Moim państwa gościem był Marek Krajewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Mariusz Cieślik, dziękuję bardzo uprzejmie. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't know it's coming or going. There is fashion, there is fact, some kind. joy. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy. And sidestep the little bits of history repeating. History Repeating, Shirley Bassey i duet Propeller Heads. Jest 29 minut po 10. I just wanna 29 lat temu Lenny Kravitz wydał swój pierwszy album i cały czas w znakomitej formie. Jest 33 minuty po 10. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. A w Nicei jest nasz specjalny wysłannik Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Powiedz mi, ten szum morza to skąd? Ty jesteś tam może w tej chwili? Ten szum morza, no to z morza, oczywiście, że tak. Lazurowe wybrzeże, lazurowe morze, no i tak ładnie szumi. Co prawda plaża ma jedną wadę, kamyczki, to słychać, prawda, jak spływa woda. O, a to są właśnie, słychać jak obija się o kamyczki. No ale wszystko inne nadrabia. Słońce, ciepłe morze, piękne kamienice w mieście, atmosfera generalnie relaksu i wypoczynku. Atmosfera dobrej zabawy przyciąga do Nicei ludzi właściwie z całego świata. Nie zapominajmy też o tym, że kuchnia francuska jest określana jako najlepsza na świecie. No i nie wspomnę o znakomitych trunkach, które są robione w tym kraju. W tym kraju rzeczywiście robione są znakomite trunki. Teraz największym powodzeniem cieszy się bardzo schłodzone różowe wino. Ono rzeczywiście bardzo dobrze gasi pragnienie, no i na taką pogodę jest wspaniałe. Ja mówiłem, że Nicea przyciąga wielu ludzi z całego świata, szczególnie przyciąga wtedy, kiedy odbywają się w niej festiwale, czyli tak naprawdę cały czas, bo jak jeden festiwal się kończy, no to drugi zaczyna. Proszę posłuchać. To jest festiwal folkowy. Odbywa się on właśnie w Nicei. Na ten festiwal trafiłem ja, ale przyjeżdżając do Nicei można trafić na wiele innych festiwali, jakich wiele jest w mieście. Ale wróćmy do tego, na który trafiłem. Na tym festiwalu spotkało się 5 zespołów folkowych. Z Kazachstanu, Rwandy, Argentyny, Serbii i Chile. Dziś w teatrze przy promenadzie Anglików mamy wieczór latynoski. Wystąpią grupy z Argentyny i Chile. Dodać trzeba, że nie jest to takie sobie cepeliowskie spotkanie zespołów pieśni i tańca. To jest 52. edycja festiwalu. To jest najstarszy folkowy festiwal w Europie. Dziękuję, Marii. To Marii z biura organizacyjnego nam wszystko opowiedziała. Jak mówiłem, kiedy by człowiek do Nicei nie przyjechał, to zawsze na jakiś festiwal trafi. Co prawda, być może taki najsławniejszy festiwal ze wszystkich, czyli festiwal filmowy, podkradło nam Cannes, ale my mamy inne, mówi dyrektor Muzeum Historycznego w Nicei Jean-Pierre Barbero. Filmowe festiwale mamy też, filmu włoskiego na przykład, ale i festiwale teatralne i książkowe. Muzyczne są najbardziej znane. Nicea przyciąga artystów, przyciąga muzyków, literatów, malarzy. Zatem festiwale są naturalnie wpisane w krajobraz Nicei. Jednym z bardziej znanych muzycznych festiwali miasta jest festiwal jazzowy. Pierwszy raz odbył się w 1948 roku. Gościł wszystkie jazzowe sławy. Kiedy ten festiwal się zaczynał, w Stanach Zjednoczonych były bardzo poważne konflikty rasowe, zatem taki festiwal z wieloma czarnymi artystami mógł się odbyć tylko w Nicei. Na starych fotografiach, które zebrano na specjalnej rocznicowej wystawie, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Herbie Hancock, Johnny Lewis, Dizzy Gillespie. Kogo tu nie było? Wiele pamiątek mamy od pasjonatów. To oni nam przynieśli fotografie, stare płyty gramofonowe. Wielu jazzmenów w Nicei mieszka i dzięki nim udało nam się zebrać te kolekcje. Kiedyś byłem śpiewakiem operowym, ale jak byłem młody, no to wiadomo, jak to młody muzyk, nie miałem pieniędzy. To wtedy zacząłem grywać dla pieniędzy jazz. No ale krok po kroku, mimo że moją pasją jest opera, to jednak poznawałem i coraz bardziej polubiłem i tę muzykę. Na koniec spotkania nieoczekiwanie wyznaje pan dyrektor. A ja na koniec proponuję jeszcze parę nut z tego latynoskiego wieczoru, na który trafiłem. No właśnie, festiwal folkowy kończy się dzisiaj w Nicei. Za chwilę następny festiwal, patrząc w kalendarz, dużo tego jest do końca roku. No ale rzeczywiście najbardziej fascynujący jest ten festiwal jazzowy, który przez 70 lat, rok do roku odbywa się w Nicei. Jest to wielkie wydarzenie, wielka historia tego miasta. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. Ernest Zozuń jest w Nicei i jeszcze się z Państwem dzisiaj spotka. Bardzo dziękujemy uprzejmie za tę relację. A u nas moglibyśmy przetłumaczyć tytuł tej piosenki: Francuski obrządek. Proszę uprzejmie. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français! fajnie. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Je ne suis pas sacré fouaillé. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Je ne suis pas sacré fouaillé. Dimitri from Paris. Kiedyś miałem okazję porozmawiać z nim na ten temat i cały czas podkreśla, że to jest debiutancka, ale jego chyba ulubiona płyta. 20... O, za 16 minut 11. 10. Festiwal Filmowy Solanin w Trójce. Oczywiście jesteśmy tam, a konkretnie Riko Jaźwiński, czyli nasz człowiek w Nowej Soli. Pokazem filmu Pawła Pawlikowskiego Zimna Wojna rozpocznie się dziś wieczorem 10. Festiwal Solanin. Wcześniej jednak, bo już od 13.00 rusza sekcja konkursowa zorganizowana z myślą o młodych filmowcach oraz pokazy specjalne The Best of Solanin, czyli prezentacja zwycięskich filmów z roku ubiegłego. Mogę potwierdzić, festiwal w Nowej Soli w trakcie trwania jest bardzo widoczny w całym mieście i doczekał się w tym roku jubileuszu. Odbędzie się jego 10. edycja. Więcej szczegółów Konrad Paszkowski, jeden z szefów festiwalu. Nowa Sól, czyli województwo lubuskie, 30 km pod Zieloną Górą na zachodzie Polski. To jest dość młody festiwal, dlatego trzonem imprezy są te filmy konkursowe. Konkurs Kina Niezależnego, który w tym roku ograniczyliśmy do 20 minut filmy i też twórców do 21 lat, więc są to amatorzy i samoucy. I ten konkurs ofowy dla studentów, absolwentów szkół filmowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni jak co roku z poziomu tego konkursu. Natomiast sama impreza to też film, ale również sztuka niezależna, ofowa. Od 5 lat organizujemy taką galerię bezdomną, w tym roku w Areszcie Śledczym, gdzie każdy artysta, bez względu czy to jest fotografia, malarstwo, rzeźba, może po prostu tam przyjść i pokazać swoje prace. Oczywiście koncerty muzyczne, klub festiwalowy, pub kaflowy, codziennie tam mocno solimy. I oczywiście oglądamy filmy od dziś do niedzieli. Przede wszystkim te krótkometrażowe, więc jest ich wiele, ale w programie festiwalu znalazły się także najciekawsze pełnometrażowe fabuły z ostatniego sezonu lub też filmy związane z osobami jurorów Solanina. Zwykle jednym z nich, to już taka festiwalowa tradycja, jest muzyk. W tym roku będzie nim Wojciech Wojda, lider zespołu Farbenlera. Pozostali jurorzy to ludzie filmu. Przedstawi ich Grzegorz Potęga, czyli drugi z szefów festiwalu. Jurorami w tym roku będą Urszula Grabowska. Myślę, że nie trzeba przedstawiać bliżej filmowej publiczności tytułowej Joanny z filmu Feliksa Falka. Pokażemy film w odróżnieniu tutaj Wielkie Nadzieje. Będzie z nami Michał Żurawski, będzie z nami Mirek Zbrojewicz i Olek Pietrzak. I to jest nasze jurorskie grono w tym roku. Z Olkiem jest taka historia, że to takie dla nas bardzo szczególne zdarzenie, dlatego że on również wygrywał swoim filmem Mocna Kawa, wcale nie jest taka zła, nasz festiwal sprzed 3 laty. I teraz bardzo się cieszymy z tego jego rozwoju artystycznego i z tego, że przyjeżdża ze swoim pierwszym dużym filmem pełnometrażowym, czyli z Juliuszem, którego również w pokazie przedpremierowym będziemy mieli przyjemność pokazać. Dlatego bardzo cenimy właśnie taki rozwój twórców, którzy poprzez wizyty na takich mniejszych festiwalach kina niezależnego, kinoofowego, taki jak my, no, rozwijają się w sposób stuprocentowy, dochodząc do tego naturalnego dla siebie poziomu wejścia w film po prostu na zasadzie pracy, którą chce się wykonywać przez całe życie. Przypomnę więc film Juliusz, pełnometrażowy debiut fabularny Aleksandra Pietrzaka, będzie można zobaczyć przedpremierowo oczywiście w sobotę wieczorem. A z okazji jubileuszu Solanina zostaną także zaprezentowane wszystkie uhonorowane w poprzednich latach Grand Prix filmy, z których również wybrany zostanie film dziesięciolecia. Zapraszamy więc do Nowej Soli do niedzieli. A szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie solaninfilm.pl. Kolejna relacja z festiwalu jutro o tej samej porze. I oczywiście przekaże ją nam jak zwykle Riko Jaźwiński. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. We'll be right back. Zespół The Internet i jego najnowszy krążek. Zapomniałem zupełnie Państwu podać osoby, które wygrały naszą płytę tygodnia. Przypomnę, że jest to kompilacja Lato z Radiem Festival. Festival w tę niedzielę w Gdyni. A osoby, które otrzymują tę płytę, to pani Marta z miejscowości Krajenka i pan Michał z Bydgoszczy. Gratulujemy. Take it slow.